अथ या एषा संप्रसादो अस्मात् शरीरा समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एषा आत्मा इति होवाच ऐतदमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्मेति तस्य हवा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। अथ येष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, यह जो सुषुप्ति अवस्था रूपा संप्रसाद है वह इस संप्रसाद से उपलक्षित आत्मा कोई लेना है, इसलिए अस्मात् शरीरात् समुत्थाय इस शरीर से आत्मबुद्धि का परित्याग करके जब उठता है। शरीर से उठने का मतलब क्या है? आसन से उठने का जैसे नहीं, शरीर से ऊपर उठ गया मतलब शरीर में जो आत्मत्व बुद्धि थी उसे त्याग दिया और जो संप्रदाय अवस्था में जिसको जिसमें लय होता था तदा सतासो में संपन्नो भवती, उस सत को ही आत्मा करके मानने लगा, उसको कहते हैं अस्मात् शरीरात् समुत्थाय। इस शरीर में विद्यमान आत्मत्व बुद्धि का परित्याग करके वह क्या करता है? परम ज्योतिरुपसंपद्य, जो परम ज्योति स्वरूप है उसे प्राप्त कर लेता है। प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपन निज रूप से वो निष्पन्न हो गया। निज रूप का मतलब क्या? पहले अनिज रूप में था, देह को देहादियों को आत्मा मान रहा था, वो अनिज रूप था और अब वो अपने निज रूप को स्वीकार कर लिया, इसे कहते स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यता एष आत्मा इति होवाच। और वही यह आत्मा है, ऐसे कौन कह रहा है? आचार्य शिष्यों को जवाब दे रहा है। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म, यही अमृत है, यही अभय है, यही ब्रह्म है। तस्य हवाय तस्य ब्रह्मणो नाम, इसलिए वाय जो ब्रह्म है उसके एक नया नाम है। क्या नाम है? सत्यम इति, उसके एक नाम है सत्य। पहले एक नाम बता दिया हृदयम और अब दूसरा नाम बता रहे सत्य। यही नाम और नामों के अंदर गुण का प्रख्यान हो रहा है। केवल नाम ही नहीं है, ये सब अनवर्त संज्ञाएं हैं, उनके द्वारा उस परमात्मा गुण विशेष का कथन हो गया ताकि उपासना करने के लिए उपयोगी हो। शिव काले स्वेन आत्मना सता संपन्न सन सम्यक प्रसीद दीति संप्रसाद। इस जीव जब स्वरूप में पहुंच गया इसका नाम हो गया संप्रसाद। सुषुप्ति काल में जब ये जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब इसका नाम संप्रसाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि संप्रसाद को ही आलंबन करके संप्रसाद वाला जो विद्वान है उस युक्ति के आधार पर अपने शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि वो विद्वान विवेक करके समझ रहा है कि हम सुषुप्ति काल में कहां जा रहे हैं? शुद्ध ब्रह्म में जा रहा हूं। ऐसा यही तो अंतर बताया था ना पहले, अविद्वान और विद्वान में अंतर क्या है? यही है, दोनों तो जा रहे हैं, इन्हें के जान रहा है कि मैं ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर रहा हूं, दूसरा नहीं जानता है। और जो जानते हुए सुषुप्त में जाता आता है वह अवश्य मरणोत्तर काल में स्वर्गलोक को प्राप्त करे। स्वर्गम का तात्पर्य पर क्या बता दिया था उसमें भी, वो लोक विशेष नहीं किंतु आत्मस्वरूप को ही प्राप्त कर जाता है, ये अर्थ किया था। स्वर्गम लोकम इति थी विद्या का फल, जो शरीर के अभाव में भी प्राप्त होता है अवश्यम भावी, ये बात को सिद्ध करने के लिए कहा गया था स्वर्गम लोकम इति। अच्छा, कहते देखो भाष्यकार, इसलिए सुषुप्त काले स्वेन आत्मना संपन्न सन, ये जो जीव है वो अपने आत्मस्वरूप से संपन्न हो गया, एकीभूत होकर के सम्यक प्रसीदती, सम्यक प्रसन्नता को प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि आनंद रूपता को ही वो प्राप्त किया है। इसलिए क्यों वो प्रसन्न है? पहले क्यों प्रसन्न नहीं था? तो उसका भी कारण बता रहे हैं, जागृत स्वप्न और विशेन्द्र संयोग जातम कालुष्यम जहादी संप्रसाद। जागृत और स्वप्न में क्या था? विषय और इंद्रिय का संयोग से जन्य जो कालुष्य था उसको त्याग करके वह सुषुप्ति में रह रहा अपने आत्मस्वरूप के साथ, अतीव वह संप्रसाद शब्द के योग्य हो गया। यद्यपि सर्व जंतु नाम साधारण, यद्यपि यह संप्रसाद अवस्था सुषुप्ति अवस्था सर्व जंतुओं के लिए सर्वसाधारण, सभी सोते विना सोए बैटरी चार्ज नहीं होता है, सबको सोना ही पड़ता है। तथापि एवं भी स्वर्गम लोकमेति प्रकृतत्वात्, फिर भी यहाँ हम उस विद्वान को ही लेना है जिसके लिए पूर्व में कहा गया था एवं विद स्वर्गम लोकम इति, यदार्श ज्ञानवान पुरुष जना स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। एश संप्रसाद इति, उसी को प्रकृत को ही बताने के लिए एश शब्द प्रयोग किया था। एश संप्रसाद इति सन्निहित वद यत्न विशेषा, के सन्निहित के समान एश शब्द के द्वारा व्यवहार करता हुआ प्रयत्न विशेष श्रुति ने किया है, इसलिए यह ज्ञापन हो रहा है उस विद्वान जो सुषुप्ति अवस्था को जानने वाला वास्तव में है उसी को लेना, अविद्वानों को नहीं लेना। सो अथ इदम्, इसलिए वह जो विद्वान सामने एतार संप्रसाद अवस्था संपन्न जो विद्वान है वो क्या करता है, अथ उस संपन्न संपत्ति को प्राप्त करने के बाद इदम शरीरम हित्वा, इस शरीर को त्याग देता है। शरीर को त्याग मतलब शरीर से मर गया ऐसा अर्थ नहीं करने का, किंतु शरीरात समुत्थाय, शरीर से ऊपर उठ गया, अर्थात शरीरात्म भावनम परित्यज्य, शरीर में जो आत्मभाव थी उसे त्याग करके ही अर्थ करनी चाहिए। न तो आसनाद समुत्थाय इति यह युक्तम, आसन से उठ के जैसे चल दिया वैसे यहां पर उत्थान करने का कथन नहीं किया जा सकता है। ये शरीर को त्याग दिया मर गया, मर करके दूसरे शरीर में चला जाता है वहां भी समुत्थान होता है, तार समुत्थान हो गया नहीं लेना है, क्योंकि जीते ही जी वो क्या कर रहा है सुषुप्ति अवस्था में गया हुआ है मरा नहीं। इसे शरीर से उठ करके चले जाना दूसरे शरीर प्राप्त करना वो भी अर्थ नहीं हो सकता, जैसे अज्ञानी का मरण काल में होता है, या आसन आय से उठ करके जैसे एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है वैसे ही शरीर से निकला और कोई सुषुप्त अवस्था कहीं और पड़ी है वहां चला गया, ऐसा अर्थ भी आप नहीं कर सकते। इसीलिए और विशेषण देकर समझा रहा है स्पष्ट करने के लिए, स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, स्वेन रूपेण की विशेषणात्, ये विशेषण जो दिया है यही ज्ञापन करता है। यह मरणोत्तर काल में भी नहीं है, शरीर की स्थिति काल में भी शरीर को त्याग करके अपर शरीर को प्राप्त करना जो था ना, योगी लोग ज्ञानी लोगों के अंदर सिद्धि होती है, हाँ वो एक शरीर से दूसरे शरीर चले जाते हैं, शरीर भी रहता है, रहते हुए भी वो अपना सुख शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे, परकाय प्रवेश बोलते हैं इसको। ऐसा भी कोई यहाँ पर सुषुप्ति नाम का कोई दूसरा शरीर कहीं पड़ा है और इस शरीर से निकला उस शरीर में चला गया ऐसा अर्थ नहीं कर सकते, क्यों स्वयं रूप में करके आगे जो विशेषण दिया वो इस बात को ज्ञापन करता है। नहीं अन्यतः उत्थाय स्वरूपम संपत्तव्यम, कहीं अन्य से उठकर निकला और स्वरूप को प्राप्त कर गया ऐसा कथन हो नहीं सकता है। गति द्वारा इति भाव, तात्पर्य यहाँ गति से, अन्यतः उत्थाय का मतलब क्या, कहीं अन्यत्र था वहां से निकला, निकल के चला, चल करके जो है दूसरी जगह पहुंच गया, उस तरह की व्याख्या यहाँ नहीं हो सकता है स्वरूप स्वरूप प्राप्ति के विषय में। स्वरूप में वही तत् न भवति प्रतिपत्तव्य चेत् स्यात्, यदि वह गमनादि द्वारा अन्य क्रिया के द्वारा प्राप्त करने योग्य प्रतिपत्तव्य यदि है फिर तो वह स्वरूप ही नहीं है, अर्थात स्वरूपम एव न भवति, वह स्वरूप ही नहीं है। यदि आप एक जैसे दूसरे जगह निकल के जाना पड़ जाए और ग्रहण करना पड़ जाए, ज्ञान के द्वारा भी समझना पड़ जाए, कहीं से कहीं निकल करके जा करके करना पड़ जाए फिर तो वह आपका स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप में क्या होता है मैं ही हूं, अभी मैं भी निकल गया हूं कहीं और जब मैं जानू अपने आप को, ये हो नहीं सकता। स्वरूप को जानने का मतलब यही होता है कि उसमें कहीं भी आना जाना नहीं, बल्कि जिस कारणों से जिस भ्रांति के कारण से हमें अपने स्वरूप की विस्मृति हुई है उस भ्रांति का निवारण करने के लिए सारा काम होता है। स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी करना है वह अंतकरण शुद्धि के लिए, ताकि अज्ञान रूपी मल जो है उसे हटाना है। इसलिए यहां कहते हैं स्वरूपम ही तत् न भवति चेतन यदि प्रतिपत्तव्य, यदि कहीं त्याग करके प्राप्त करने योग्य है फिर तो वो स्वरूप ही नहीं हो सकता। परम परम ज्योतिरोपदित है ना, परम मैं परमात्म लक्षणम, जो परमात्म स्वरूप ही है वो विज्ञप्ति स्वभाव ज्योति ही, ज्योति शब्द का अर्थ करिए विज्ञप्ति स्वभाव। दर्शन आदित्य अधिकरण न्याय है, ज्योतिर दर्शनाधिकरण न्याय लगा रहे ब्रह्मसूत्र 1:3:40 विज्ञप्ति स्वभाव में ज्योति शब्द निर्णय दिया। ज्योति मने वायु प्रकाश के समान नहीं लेना, अग्नि को नहीं लेना, दीपक को नहीं लेना, इंद्रियों को नहीं लेना, सब का निषेध करके वहां निर्णय लिया। क्योंकि जब परम शब्द का है और वहां पर आगे स्वयं रूपेण है, इन शब्दों के आधार पर निर्णय लिया पौर्वापरि चिंतन करके। ज्योति शब्द का अर्थ अग्नि आदि कोई तत्व तो नहीं हो सकता, किंतु ज्योति शब्द का अर्थ विज्ञप्ति स्वभाव, विज्ञप्ति स्वरूप जो शुद्ध ब्रह्म ही लेना पड़ेगा। ज्योतिरूप संपाद्य संपद्य स्वास्थ्यम उपगम्य, अर्थात स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करके। स्वास्थ्य मने कोई बीमारी थोड़ी थी और स्वस्थ हो गया, या वो स्वास्थ्य का तात्पर्य नहीं है। स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थ तस्य भावः स्वास्थ्यम, ये यहाँ पर स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करके स्वास्थ्य उपगम्य स्वेन आत्मीयन रूपेण भी निष्पद्यते। स्वेन आत्मीयन रूपेण, अपना आत्मीय जो स्वरूप था उसी रूप से वो अभिनिष्पद्यते। इसका मतलब पहले नहीं था क्या? हाँ, प्राग एतस्याः स्वरूप संपत्ते है अविद्या देहमेव अपरम रूपम आत्मत्व रूपगतः। क्योंकि एतस्याः स्वरूप संपत्ते है प्राग, एतारस जो स्वरूप संपत्ति उसने प्राप्त किया, इससे पूर्व में क्या था? अविद्या के द्वारा देहमेव अपरम रूपम, जो देह रूपी दूसरा स्वरूप था उस दूसरे स्वरूप को क्या कर ग्रहण कर रहा था? आत्मत्व रूपगतः आत्म रूपेण स्वीकार कर लिया। स्व से भिन्न परिकल्पित है, मिथ्यावत वस्तु है, उसी को ही आत्म रूपेण अभी तक ग्रहण किया हुआ था। इसे कहते हैं सर्व संपत्ति है तस्या सर्व संपत्ति है प्राग अविद्या देहमेव परम स्वरूप आत्मत्वगत तद अपेक्षा इदम उच्यते सिन रूपेण। उस भ्रांति कालीन जो आत्मत्व बुद्धि थी उसकी अपेक्षा से कहा दिया स्वयं रूपेण अभिनिषेन, वास्तव में स्वयं रूपेण पहले से भी है, अभी भी है, सदा है, सदा स्वयं रूपेण ही विद्यमान रहता है। लेकिन अविद्या के कारण से देहादियों में उत्पन्न जो आत्मत्व भ्रांति था उसको उसकी अपेक्षा से कह दिया गया स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते। और शरीरता ही आत्म स्वरूपम, क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? अशरीरता, आत्मा का स्वरूप यही यत् स्वम परम ज्योति स्वरूपम आप, जो स्वम है वही परम है, वही ज्योति स्वरूप, उसी को ही वह आपन्न हो गया, प्राप्त कर गया, उसी का आपादन कर गया, अध्यारोप था उसका अपवाद करके स्वरूप आपन्न हो गया। और इसी को ही संप्रसाद एष आत्मा इति होवा। एतारस संप्रसाद अवस्थापन जीव को ही क्या कह रहे हैं? आचार्य कहते हैं यही है वह शुद्ध आत्मा। इति होवाच, अतः सब्रुया साचार्य ब्रुया, यह श्रुत्या नियुक्तो अंतिवासत्य, श्रुति से नियुक्त है जो आचार्य, वह आचार्य अपने शिष्यों के लिए ऐसे ही सदा जवाब देना चाहिए। किंचेत अमृतम अविनाशी भूमा, इतना नहीं, ये जो आत्मा है, यह जो संप्रसाद है, यह जो हृदय नाम से जो प्रसिद्ध था, वही क्या है? अमृत अविनाशी भूमा करके पूर्व अध्याय में जो वर्णन किया गया था, भूमा यो वही भूमा तदमृतम, कि पूर्व में निर्णय दे चुके हैं जो भूमा है वही अमृत है, इसलिए जो अमृत है वो भूमा है। अतएव अभयम, इसलिए वो अभय, भूम लो द्वितीय अभाव, भूमा से की अपेक्षा से कोई दूसरा तत्व पारमार्थिक वस्तु है ही नहीं, अतः एतद् ब्रह्म इति, इसलिए कह दिया यह ब्रह्म है। तस्य वा इति स ब्रह्मण नाम अभिधानम, वह यह जो ब्रह्म है इसके एक और नाम है, जिसकी व्याख्या अगले मंत्र में करेंगे ताकि आपको उपासना करने के लिए उपयोगी हो जाता है। किम तत् सत्यमिति, क्या है वह सत्य? किम तत् पूछा, जवाब है सत्यमिति। क्या नाम है? किम तत् अलग करना चाहिए, इकट्ठा दिया ना इन्होंने, किम तत् प्रश्न, क्या नाम है? सत्यमिति। सत्यमी अविदतम ब्रह्म, सत्यम ने अविदतम अमिथ्या पारमार्थिकम वस्तु तत्सत्यम स आत्मा इति उक्तम, पहले कह चुके श्वेति केतु के प्रकरण में, तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि हे सौम्य आया था पहले। अच्छा किमर्थम इदम नाम पुनरुच्यते, नाम का पुनः कथन करने क्या जरूरत है, पहले बोल चुके हो ये तत्सत्यम स आत्मा, पहले उसको सत्य रूपेण कथन कर चुके हैं इसी उछांदोगे में, फिर दोबारा यहां उसका नाम सत्य करके बोलने क्या अपेक्षित है? तकते हैं तद उपासना विधि स्तुत्य, उस ब्रह्म की उपासना का विधि की स्तुति करने के लिए। स्तुति कैसे होगा? स्तुति के लिए कर रहे हो, इस नाम के द्वारा ब्रह्म की स्तुति कैसे हो रही है इसको समझाओ। तानि हवाये तानि त्रिण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत् सत्तद् अमृतम् अथ यत्ति तन्मर्त्यम् अथ यद्यं तेन उभे यच्छति, यद् अनेन उभे यच्छति तस्माद् यम् अर्हर्वा एवं यत् स्वर्गम् लोकम् वेति। तानि हवाये तानि त्रीन अक्षराणि, वह यह जो सत्य है ये नाम, इसमें तीन अक्षर है, एक है स, दूसरा है त, तीसरा है य, स त य, स ती यम, ती में जो इकार है उच्चारणार्थ, ताकि आपको मालूम हो अलग अलग अक्षर है, तो सत्यम वही छप जाता ना, फर्क क्या पड़ता, इसलिए जान के बीच में ई ले लिया स त यम, और त में जो ई है उच्चारणार्थ बताने के लिए पृथक अक्षर है। तत्त सत, यानी यहां देखो एक तकार और जोड़ लिया उन्होंने, वहां तो केवल सत है, स आदित और किया तीन अक्षर बताया, लेकिन उस स की व्याख्या जब करने लगे उसे एक तकार जोड़ दिए, अमृतम, क्यों किया है इसे? ये दिखाने के लिए जो इस छंद के मूल सिद्धांत सदैव आसित सारंभवाद एक में द्वितीयम, वह सत का ही अवयव स है जो सत्यम शब्द का अवयव है, जो ब्रह्म है वह सत्य, वह सत्य इस स्वरूप के अंतर्गत विद्यमान जो सरूपी अवयव है, वह सरूपी अवयव ही सत्यम इस नाम का विभूत सकार है। यह बात को ज्ञापन करने के लिए ही वह स की व्याख्या क्या कर रहे हैं, तद यत सत्य तद अमृतम, सत शब्द वाच क्या है, अमृत, त क्या चीज है, अथ यत्ति, वहां दीर्घ उच्चारण किया या रस दिखाने के जान करके, दीर्घ न रस वास्तव में अवयव है, स्वयं श्रुति ने जान के किया, भाष्कर भी कहेंगे इस बात को, दीर्घ कार उच्चारणार्थ था या कैसे क्या पुनः उच्चारणार्थ है, क्योंकि आगे में जाकर श्रुति स्वयं रस भी बोल रही है, इसका मतलब न ये दीर्घ न ये ह्रस्व तो सत्यम नाम का अवयव है नहीं, न दीर्घ न रस दोनों ही उस नाम का अवयव नहीं है, इस बात को ज्ञापन करने लगा, पहले दीर्घ लिया फिर बाद में रस ले रहे हैं। यति तन्मर्त्यम, जो ती है वो क्या है, वो मर्त्य है, अथ यदि यम, और जो यम है वो क्या है, और जो यम है उससे जो यदि, हाँ उभे यच्छति है ना, तेन उभे यच्छति, दोनों का नियमन करता है, मर्त्य और अमृत दोनों का नियमन करता है, यम धातु नियमन अर्थ में, तेना उस यम रूपी जो अक्षर के माध्यम से वह मानो एक तरह से उन दोनों का नियमन करता है। यत अनेन उभयचति, जिसने यम इस प्रकार जानने वाला पुरुष प्रतिदिन स्वर्लोक जो जाता आता है, अतएव वह अमृत और मर्त्य दोनों का नियमन भी करता है, जो सुषुप्ति में जाता है अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वरूप में स्थित में बना हुआ वहां नियमित रहता है, और जैसे जागृत स्वप्न में आता है या विषय विशिष्ट होकर के तादृश परिच्छन ज्ञानवान रूपे नहीं नियमन करते रहता है, दोनों का नियमन करने वाला बन जाता है, जिस प्रकार से जानता है प्रतिदिन ऐसा मैं जागृत सुषुप्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में इस प्रकार से आने जाने वाला हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा जो जानता है वह स्वर्गम लोकम एक ही स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेता है। भाष्य तानी हवा ये तानी ब्रह्मण नामाक्षरान, वह जो ब्रह्म है उसी का वह ये तीन अक्षर है। ब्रह्मणो नाम, ब्रह्म का जो नामाक्षरानी, नाम के अंदर विद्यमान जो अक्षर है वह यह है। कौन? त्रीनी, तीन है। एतानि कौन है वे तीन? स ती यम इति, सकार तकारो यम इति च। ईकार तकार उच्चारणार्थ अनुबंध, ईकार जो है वो तो एक पृथक अक्षर है, इस बात को बताने के लिए उच्चारणार्थ प्रयुक्त अनुबंध विशेष है। कैसे निर्णय ले लिया? दीर्घ क्यों बोला? उच्चारणार्थ बोलते ह्रस्वी कह देते, कहते हाँ ह्रस्वे नहीं वक्षण पुनः प्रतिनिर्देशा, क्योंकि ह्रस्वांत के द्वारा पुनः अगले में अधयति तन्मर्त्यम वा प्रतिनिर्देश वा ज्ञापन करता है। वास्तव इस नामाक्षर के अंतर्गत तो न ई है, न तो दीर्घ ही है, न तो ह्रस्वी है, दोनों ही नहीं है, केवल उच्चारणार्थ अनुग्रहण किया है, यह बात पूर्वोत्तर से निश्चय होता है। तेषाम तत्त यत् सत् सकार आ गया ना, तत्त यत् सत्, सत् माने सकार है। क्यों मंत्र में केवल सकार क्यों नहीं बोला? तद यत् स ऐसा बोलना चाहिए, तद यत् स तद अमृतम ऐसा बोलना चाहिए, तद यत् सत् तद अमृतम ऐसे क्यों बोल रहे हैं? और सत् की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार सकार है कि नहीं? तत्र तत्व ने तत्र यत् सत् उन नामाक्षरों में से जो पहला अक्षर है वह कौन है? वह सत् है, अर्थात सकार। तद अमृतम ऐसा करेंगे, वह अमृत। सत् की व्याख्या सकार कैसे हुआ उसी पर टिप्पण था, केवल सकार सेव निर्देश कर्तव्य, यानी है पुस्तक में अपना टिप्पण, केवल सकार से ही निर्देश कर्तव्य है, तकारांत तो यह निर्देश न युक्त क्योंकि स अवयव था, उस स की व्याख्या करने जा रही है श्रुति, तो उसका ही उच्चारण होना चाहिए ना, तद्यत् स तदमृतम ऐसा बोलना चाहिए था, और तकारांत निर्देश कर दिया तद्यत् सत् तदमृतम, ये तो ठीक नहीं। इत्याशंक्या सकार से अमृतत्वम, इसलिए कह दिया भाष्कर आगे, सकार के अंदर अमृतत्व सिद्धि कैसे हुई? स वर्ण अमृत हो सकता है क्या? वर्ण तो वर्ण, वह अमृत कहां से हो जाएगा? अमृत ब्रह्मवाचक सत् पदांतर्गत ना, अमृतमय अमृत रूपा जो ब्रह्म है उसका वाचक सत् इस पद के अंतर्गत अवयव रूपेण स्थित तदेव दर्शयितुं सत् पदम पुनर अभिप्रेतम श्रुत्या। इसी कारण से बाप श्रुति ने, क्योंकि अमृत कैसे सकार अमृत कैसे हो जाएगा, सकार तो अमृत कैसे आप तुलना कर दोगे, ये तो उचित नहीं बनता, अत्य मृत्यु में तो बन जाएगा, त मर्त्य आपने कह दिया मर्त्य त है ना, उसमें अवयव के द्वारा अवयवी का निर्देश हो गया, मान लिया जाएगा अवयव के द्वारा अवयवी का निर्देश हो जाता है, त के द्वारा मृत का निर्देश तो आसान है, लेकिन सब जरा अमृत का निर्देश कैसे करूं? अमृत कहीं स है नहीं, यहां कहीं अवयव, अवयव के द्वारा अवयव निर्देश कैसे होगा? इसी बात को बताने के लिए श्रुति ने क्या किया, स से लिया सत्य और सत्य हो गया अमृत, अतएव सदैव मगर आसित में जो सत्ता जो कि शुद्ध ब्रह्म जो अमृत रूपा जो ब्रह्म है उसका वाचक है कौन? सत्य। उस वाचक के अवयव के द्वारा वाच्युत ब्रह्म के अमृतत्व रूप जो है कथन कर दिया, अवयव के द्वारा अवयवी का कथन यहां पर भी होगा। यदि यहां श्रुति सत्य नहीं कही होती तो यह अर्थ नहीं निकाल सकते थे कि सत्य सत्रूपी नाम का वाचक का अवयव कौन? स, इसलिए सरूपी अवयव से सत्रूपी अवयवी का बोध हुआ और सत्रूपी अवयवी के द्वारा उसके अमृतत्व स्वरूप का बोध। सत क्या है? अवयवी है, सत उसका अवयव है, स क्या है? अवयव है, उससे अवयवी हो गया सत्य, और सत क्या है? वाचक है, किसका? ब्रह्म का। अतः सत रूपी अवयवी से उस ब्रह्म के स्वरूप बोध हो गया, तब अमृतमिति। इसका संबंध को जोड़ने के लिए ही श्रुति ने यहां तकार जोड़ दिया है, इसलिए कहते हैं अमृतात्मक ब्रह्मवाचक सत् पदांतर्गत तदेव दर्शी तुम सत्पद प्रतिविज्ञान आया तकारांत निर्देश है, इसलिए तकारांत तया निर्देश किया है श्रुति ने। यत् सत् सकार तद अमृतम सत् ब्रह्म अमृतवाचक, क्योंकि सत् क्या है ब्रह्म रूपी अमृतत्व का वाचक है, अमृत एव सकार तकारांत निर्दिष्ट, इसलिए अमृत ही सकार है और वही सकार को हम तकारांत निर्देश किया है। अथ यत्ति तकार तन्वर्थ्यम, नाम में जो है उसको लेना आप, सत का तो नहीं, सत्यम में जो था बीच में उस तकार को, अथ यत्ति मने तकार तन्वर्थ्यम व मर्थ्य, अथ यद यम अक्षरम और अंतिम अक्षर कौन है यम, वह अक्षर है तेन अक्षर न अमृत मर्त्या के पूर्वे उभे अक्षय यच्छति यमयति, उसके द्वारा क्या कर रहे हैं आप अमृत और मर्त्य रूपा जो पूर्व में जो दो अक्षरों के और बुद्धिमान पदार्थ है पूर्वे उभे अक्षरे उन दोनों को क्या कर दिया आपने यच्छति यमयति नियमयति वशी करोति आत्मा एक करता, वह अपने आत्मस्वरूप से दोनों को अपने वश में कर लेता है, जो संप्रसाद और सुषुप्ति है वो अमृतत्व है और जागृत और स्वप्न ये दोनों मर्त्य है, ये दोनों कहाँ है अपने आत्मस्वरूप में परिकल्पित होता अवस्था त्रय, इसीलिए अपनी आत्मा के द्वारा इन अवस्था त्रय को एक तरह से वो अपने वश में कर रखा है, क्योंकि अधिष्ठान के वश में ही अधिष्ठित पदार्थ हुआ करते हैं, जब आत्मा अधिष्ठान है उसके वश में ये जागृत और सुषुप्ति है, जागृत से लक्षित स्वप्न भी ग्रहण कर लेंगे, इसलिए कह दिया नियमित मैंने वशी करोती केन रूपेण आत्मा आत्म रूपेण वशी करोती न तो तत्त्व विशिष्ट रूपेण, तत्त्व विशिष्ट रूपेण कोई वश में नहीं कर पाता है किंतु आत्मस्वरूप से उसको वश कर सकता है, जैसे आपने कपड़ा को पकड़ लिया तो सारे चित्र पकड़ में आ गए और केवल एक चित्र को पकड़ोगे तो वही चित्र मात्र ग्रहण होता है, पूरा चीजें समस्त वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता, तदवत यहाँ पर भी केवल जागृत को पकड़ोगे तो जागृत मात्र ग्रहण हुआ, सभी का नियमन सभी का वशीकरण नहीं हुआ, केवल सुषुप्ति को लोगे तब भी सभी का वशीकरण नहीं है, किंतु आत्म रूपेण आत्मा को ग्रहण कर लोगे सब आपके वश में हो जाता है। यद यस्माद अनेन यम इतने इतने उभे यच्छति तस्माद यम, इसलिए उसका नाम यम, जिसलिए इस रूपी अक्षर के यम रूपी अक्षर के द्वारा इन दोनों को आप नियमन कर रहे हो इसीलिए उस अक्षर को हम यम कहते हैं, संयते वही ये तेन यमा लक्ष्य संयते वही ये तेना उपरिष्टात भाविना यमा लक्ष्येते यमा यम इत्यक्षरेण यमा करते यमा मन यम के द्वारा तृतीय एक वचन है यमा बहुवचन नहीं है ये यमा यम हलंत है उसी तृतीय के वचन में टा टा का आ बच गया यमा हो गया मानी यम के द्वारा ये दोनों के दोनों अक्षर कौन स और त ये दोनों संयत हुए के समान दिखाई देता है क्योंकि वो अंतिम अक्षर पूर्व समस्त अक्षरों का उस न्याय के हिसाब से जाओ न्यायिक लोग भी क्या मानते हैं शक्तिवाद में वर्णन करते हुए कहा ना जैसे वृद्धा कपो वृद्धा शिशवा कपोता क्या श्लोक है पहला शब्द बोला नहीं नहीं वृद्धा युवान शिशवा कपोता शक्तिवाद में यही है कैसे शक्तिग्रह होता है वो तो शक्तिग्रह के साधन हो गया कैसे शक्तिग्रह होता है जैसे सारे पक्षी खले कपोत न्याय बोलते हैं खले कपोत न्याय खले कपोत न्याय में क्या है वृद्धा युवान शिशव कपोथा खले यथामी युगपत पतंती यही है ना खले यथामी युगपत पतंती जैसे खल में युगपत गिरते हैं उसी प्रकार से अंत्यक्षरोच्चारण करते ही समस्त अक्षरों का ग्रहण हो जाता है यदि अंत्य यम उच्चारण ना हो स अर्थ का ग्रहण नहीं हो सकता। इसे अंत्य अक्षर का जो यम है वही स दोनों को संयत कर ग्रहण कराता है, तभी सत्य में इस पदार्थ का बोध होता है। तथैव सर्वे पदार्थ युगपत समानती, ये वहां पर कहा शक्ति ग्रह का तरीका यही होता है, उसी को लक्षित करें यहाँ पर संयते तेन यमालक्ष्यते। ब्रह्म नामाक्षरस्यापि इदम् अमृतत्वादि धर्मवत्त महाभाग्य किमुत नामवत। ब्रह्म नाम अक्षरस्यापि, ब्रह्म का जो नाम है उस नाम के अक्षरों की इतनी महिमा है, फिर ब्रह्म को ही पकड़ लोगे तो क्या हो। ब्रह्म नामाक्षरस्यापि इदम् अमृतत्वादि धर्मवत्तम महाभाग्यम, ये तार समृद्धता तो धर्मत्व जो देख रहे हो ये तो महाभाग्य की बात है। कि नाम होता हम नाम की इतनी महिमा है तो नामी के बारे में तो कहना ही क्या है। उपास्यत्वाय स्तुयते, एक तरह से उपासना करने के लिए उस उपास्य का स्तुति अर्थ नाम की महिमा गाई गई है। ब्रह्म नाम निर्वचने न एवं नमो तो वेत्ता एवं वित्त नामवतो वेत्ता, कोई यहां पर एवं कह दिया ब्रह्म नाम का निर्वचन के द्वारा उस नाम वाले को जो जानता है ऐसा जो वेत्ता है वह अहर अहरवा एवं स्वर्गम लोकमिति चित्तार्थम। अहर प्रतिदिन जो है जब वह सोता है वह अपने स्वरूप को वास्तव में प्राप्त कर लेता है। अब वाक्यांतर को लेकर के आरंभ कर रहे हैं, मुख्य जो उपासना कथन करना था कथन कर दिया गया, लेकिन उस उपास्य की स्थिति उसकी सामर्थ्य का वर्णन करना बाकी। हम क्यों ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं? इतना गुणों वाला है इतने मात्र से कि उसका कोई और भी सामर्थ्य जिसके कारण से वह हमें सब कुछ दे सकता है, मोक्ष भी दे सकता है, उसको प्राप्त करने पर हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, दे सकता है समुद्र दृष्टिया और उसके प्राप्त होने पर हम मुक्त हो जाएंगे निर्गुण दृष्टिया, यह कैसे निर्णय हो उसके लिए अगला मन खंडिका आरंभ होता है। खंड अथ आत्मा से तुर्विधृतरेशम लोका नाम असंभेदाय नहीं लगन से तुम अहोरात्रि तर दो न जरा न मृत्यु न शोको न सुकृतम न दुष्कृत सर्वे पापानो अतो निवर्तन दे अपद पाप ही ये ब्रह्म लोक। सेतु स्वरूप आत्मा की उपासना का फल बता रहे हैं। उस आत्मा को आप सेतु मान सकते हैं, सेतुत्व गुण विशिष्ट आत्मा है, सेतुत्व गुण विशिष्ट वह आत्मा है, यह बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। उस रूप से भी उपासना करोगे तो भी आपको जो है ना अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वह यह जो आत्मा है वो क्या है, वो सेतु है, यह आत्मा ससेतु हो। एषाम लोकानाम असंभेदाय विद्रुति ही लोको, इन लोकों का विशेष रूप से सेतु के समान धारण विद्रुति में धारण करने वाला, क्यों धारण कर रहा है, नहीं धारण नहीं करेगा ये आपस में टकरा जाएंगे। लोकानाम असंभेदाय, उन लोगों का परस्पर जो है आपस में टकराव ना हो, संघर्ष ना हो जाए, अतएव धारण कर रखा है। धारण करने वाले होने से उसका नाम सेतु हो गया, जैसे दोनों तटों को परस्पर बांध के जो है धारण करता है कौन, सेतु। तद्वत इन समस्त लोगों को परस्पर धारण किया, सभी को एक दूसरे से दूरी पर रहते हुए भी उनके पर संबंध भी जोड़ रखा हुआ, नहीं तो आप पर से एक दूसरे को संघर्ष करने लग जाएंगे। इसे किसी कवि ने कहा ना, जैसे आकाश में तारे हिल मिल के झुल के आराम से प्रेम से रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है ना एक घर के अंदर भी चार भाई भी आराम से मिलजुल के नहीं रहते। साधु हो गए सब त्याग के आ गए, एक आश्रम में रह रहे फिर भी आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं, बताओ क्या त्याग है। केवल उस स्थूल घर को त्याग दिया, अंदर में वो राग द्वेष जो था वैसे कचरा पेटी के साथ आ गए, और वो कचरा पेटी को साफ करने का भी सोचता नहीं, वैसे के वैसे रह जाता है, जिंदगी पूरा भंडारा खाते निकल जाता है, लेकिन अकल सुधरता ही नहीं, वैसे का वैसे रह जाता है। घर छोड़ दिया लाल पहन लिया, क्या फर्क पड़ा? इसलिए लाल रंग को भी लोगों ने महंगा कर दिया, 240 रुपए किलो हो गया। मैं देखा कि भाई ये सस्ता देंगे तो सब लोग पहनने लग गए, इसे थोड़ा महंगा कर दिया जाए। हाँ, इसलिए महंगा किया लगता है, लेकिन लोगों के लिए 240 तो कुछ नहीं, 10 भंडारे के बराबर काम है, नहीं वो भी कौन सा ज्यादा है। अथयात्मसेतुर्विद्रेशान लोकानाम असंभेदाय नैतुकुम सेतु महोरात्रे तरतो, इस सेतु रूपी आत्मा को काल अतिक्रमण नहीं करता, अतः आत्मा मरता नहीं। यदि अहोरात्र इसको तर जाएंगे, मतलब कि इसका अतिक्रमण कर जाते हैं, तो जैसे आपका शरीर को अहोरात्र अतिक्रमण कर जाते हैं, फिर आप इसे गिनती करने लग जाते हैं, गिनती करते हैं ना कि इतना आयु बीत गया, बोलते हैं ना 40 हो गया, 45 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, मर गया, गिनती की नहीं गिनते कि अहोरात्र इस शरीर का अतिक्रमण कर जाता है, उसके बाद भी दिन रह गया, शरीर नहीं रह, यही काल शरीर का अतिक्रमण करना है। काल के द्वारा शरीर का अतिक्रमण का मतलब यही है, शरीर मर गया फिर भी काल रह गया, दिन रात रह गया, है नहीं? तभी तो कहते ना प्रथम निर्वाण महोत्सव, दूसरा निर्वाण महोत्सव, ये कहां से आ गए? मतलब वो शरीर गया, उसको अतिक्रमण करके काल अभी भी विराजमान है। वो कहता है हाँ इतना दिन हो गया उसके मरे हुए, गिन रहे हम उसको, लेकिन आत्मा को काल अतिक्रमण नहीं करता, इसे कहते हैं एकम से तुम अहोरात्रे न तरतो न जरा तरती, और इस आत्मा को जरा भी अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसलिए कहते हैं आत्मा का बाल भी बांका नहीं होता, ऐसे कह देते हैं डायलॉग मारने वाले, नहीं आत्मा के ना बाल है ना उसका बांका होना है। कहने के लिए, कहने का तात्पर्य यही है, ये जितने भी शरीर के धर्म है इनसे वो आत्मा का कोई संबंध नहीं होता, न मृत्यु न शोको न सुकृतम, न पुण्य है न पाप है न दुष्कृतम, अतो सर्वे पापमानो निवर्तन्ते, इसलिए इस आत्मा के पास पहुंच करके सारे पाप लौट जाते निवर्तन, अतः मैंने अस्माद आत्मना, इस आत्मा से दूर हो जाते हैं, इसको स्पर्श भी नहीं करते, नहीं ये पुण्या पुण्य स्पृशतः, कहा ना इस आत्मा को पुण्य और अपुण्य दोनों कोई भी स्पर्श नहीं करते, इसलिए एष ब्रह्मलोक अपहत पाप, क्यों ऐसा है ही मन यस्मात, जिसे एष ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक, ब्रह्मण लोक नहीं, ब्रह्म रूपी जो यह लोक है, यह आत्मा है जो सेतु है, जिसको अनेक नामों से वर्णन किया गया उपासी है, वह कैसा है? अपहत पापा, पाप से अपहत नहीं होता, अर्थ संपूर्ण पापों से असंबद्ध ही रह जाता है। अतः यह आत्मा इति भाष्यकार कहते उक्त लक्षण हो यह संप्रसाद, उक्त लक्षण वाला जो संप्रसाद है, जिसका नाम हृदय कहा था, जिसका नाम सत्यम कहा गया था, तस्य स्वरूपम वक्षमाण उक्तरुक्तश्च गुण ही पुनः वक्षमाण, कुछ तो पुनरुक्ति हो रहा है, इसे कहते उक्तश्च अनुक्तश्च, कुछ तो पहले कहा वही कहा जा रहा दोबारा, क्यों न कहे का समर्थन में अनुक्तश्च, यह सेतु यह अनुक्त था, लेकिन सेतु की सेतुत्व का सिद्धि कैसे होगा? अमृतत्व का लाभ नहीं हो सकता, अतः अमृतत्व को यहां पुनरुक्त कर दिया जो पूर्व में कहा हुआ था, इसे कहते उक्तैर अनुक्तैश्च गुणैहि, यहां पर व्यक्तिकरण है ब्रह्मसूत्र पराधिकरण 3-2-31 से लेकर के 37 तक 8 सूत्रों में व्याख्या है पराधिकरणम, ऐसे तो सबसे ईश्वर वगैरह नहीं लेना, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं ना ईश्वर को ले लो सगुण साकार वस्तु को, यहाँ पर सेतु शब्द नहीं पर ही है, आता ये ब्रह्म ही है, कि अंत में क्या कहा एष ब्रह्मलोक कहा है, उसे ज्ञापन होता है, बस 8 सूत्रों द्वारा निश्चय दिया, उक्त अनुक्त जरा अभाव आदि भी सेत्वादि भी अनुक्त हो गया सेतुत्वादि गुण ही पुनः स्थित ब्रह्मचर्य साधन संबंध क्यों कर रहे थे बड़ा ब्रह्मचर्य रूपी साधन के साथ संबंध को बताने के लिए। जो व्यक्ति एतार्ष ब्रह्म का अनुभूति करना चाहता है वो इंद्र के समान पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र ने कितना किया था 101 साल है ना, 32 32 32 5 96 5 101 पूरा आयु एक तरफ ब्रह्मचर्य का पालन किया तब जाकर के वस्तु को प्राप्त अनुभूति करता है। इसे यावत जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही एतार्ष ब्रह्म का अनुभूति कर सकता है, इस बात को बताने के लिए ही दोबारा उत्थापन किया गया। और जो पढ़ लिखते हैं वहां जाते हैं फिर शादी कर लेते हैं, कुछ तो संन्यास लेने के बाद शादी कर लेते हैं और फिर भी वो ब्रह्मज्ञानी रहते हैं, नहीं ऐसे ऐसे उठपटांग लोग फिर भी कहते हैं ब्रह्मज्ञानी है। अरे भाई क्यों, शादी करना मिथ्या है, पत्नी मिथ्या है, संतान मिथ्या है, गृहस्थी हुआ मिथ्या है। तो कहते हैं आप ब्रह्मज्ञानी मिथ्या क्यों नहीं है, मैंने पूछा। जब व्यक्ति ने ऐसे बोला तो मैंने कहा आप अपने आप को जो ब्रह्मज्ञानी कह रहे हो ये ब्रह्मज्ञानी तो ये भी मिथ्या है ना। वो मौन हो गया, घबरा गया, क्या बोल रहे। मैंने कहा हाँ सोचो तो भला, ब्रह्मज्ञानित्व भी मिथ्या है। क्यों, जो कहता है अहम ब्रह्मज्ञानी वो निश्चित से अब्रह्मज्ञानी ही होता है, इसलिए मिथ्या है ब्रह्मज्ञानी। ये कह नहीं सकता जो ब्रह्मज्ञानी होगा तो बोलेगा नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं कुछ भी करूं तो भी मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, ऐसा बोलने वाला निश्चित से अब्रह्मज्ञानी ही होता है। अतः उसके जो ब्रह्मज्ञानी की भ्रांति हो रखता है तो मिथ्या ज्ञान है ना। वो इसे कहते ब्रह्मचर्य के बिना जो है ना असंभव है, इसे कहते ब्रह्मचर्य साधन संबंधार्थम स्तुयते है। ये सेतोक्त रक्षण आत्मा, यह जो पूर्वोक्त रक्षण वाला आत्मा है, सेतु रिव सेतु व सेतु के समान सेतु है समझो। ब्रह्मणीय चर्य अनुष्ठेम व्युत्पत्ति ब्रह्मचर्य, ब्रह्मणीय चर्य ब्रह्म में ही चरण योग्य, क्या चरण योग्य, घास हराओगे वहां पे, देखिए वही सकल वृत्तियों के चरण योग्य ब्रह्मणीय सर्वेशां वृत्तिनां चर्यम इति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मणी आधार एव अस्य संबंध, सच साध्य साधन भावात्मक एव तत्संबंध घटित ब्रह्मण आधारत्म, तार संबंध घटित ब्रह्म में आधार इसलिए कह गया। तथा एवं विध महामहिम ब्रह्म उपलब्ध, महामहिमान से युक्त ब्रह्म की उपलब्धि के लिए दुरनुष्ठान ब्रह्मचर्य अनुष्ठेम एवती उपास्य स्तुति साधन विधान उपयुच्यतेवय। इस तरह से ब्रह्मचर्य का इसलिए दुरनुष्ठान यद्यपि अनुष्ठान करना बड़ा कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना, फिर भी अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से उपास्य की स्तुति के द्वारा साधन विधान किया जा रहा है। टिप्पण नंबर 2 था जो आपने पढ़ा, विधारण करना, अनेन ही सर्वं जगत वर्णाश्रमादि क्रिया कारक फलादि भेदनीय वही कर्तृ अनुरूपं विदधता विधृतम, क्योंकि अनेन इस आत्मा ब्रह्म के द्वारा ही वाक्य में संपूर्ण जगत, संपूर्ण जगत क्या वर्णाश्रमादि क्रिया कारक फलादि भेदनीय वही वर्ण आश्रम आदि क्रिया कारक फलादि भेद का नियमन के द्वारा कर्तृ अनुरूपम तत्त्व कर्मों को कर्ता के अनुरूप ही फलों के द्वारा विधारण करते विधान करते विदधता विधान करते हुए विधारण करने वाला होने से इसका एक नाम हो गया विदृति। अग्रियमाण ईश्वरेण इदम विश्व विनश्य, यदि ईश्वर के द्वारा इस विश्व को धारण नहीं किया जाए तो यह निश्चित रूप में विनाश को प्राप्त हो जाता है। यतः तस्मात् सेतु विदृति ही, इसलिए इस ईश्वर को ब्रह्म को हम सेतु कहते हैं, विदृति कहते हैं। किमर्थम सेतु रित्या एषां भूरादिनां लोकानां कर्तृकर्म फलाश्रयाणां असंभेदाय अविदारणाय अविनाशाय इत्येतत्, एषां भूरादि नाम लोकानाम, क्योंकि ये शाम करने से भूराज समस्त लोगों को लेना। कर्त कर्म फलाश्रयाणाम, कर्त एवं कर्मों के फलाश्रय धारण करने वाले हैं। असंवेदाय अविदारणाय अविनाशाय, इनका अविनाश करने के लिए ही यह आत्मा सेतु बना हुआ है, विधारण किया हुआ है। ये अनुमान हो गया विमतम जगत के नचित विधृतम नियत प्रवृत्तिगत घटियंत्रवत्, एक अनुमान है इसको सूचित कर रहा है यहां। यह विमत जगत कैसा है, किसी न किसी के द्वारा हर, क्योंकि नियत प्रवृत्ति वाले होते हुए परस्पर अधर्षक, माने परस्पर वो घर्षण नहीं कर रहा, नियत प्रवृत्ति वाले होते हुए भी परस्पर घर्षण नहीं हो रहा है, जैसे घटी यंत्र के समान। घटी यंत्र में घड़ी है ना, घड़ी तो ही कर रहा है, वहां पर भी धारण करने वाला यदि ना होता परस्पर घर्षण हो जाएगा, सकल जो है वह जैसे सुई है सारे आपस में टकरा जाएंगे, नहीं उसको समय प्रकाश धारण करके चलाने वाला दूसरा बैठा हुआ है इसलिए चल रहा है। आज के हिसाब से भी क्या बैटरी है ना, सेल डालते ही नहीं, भले वहां पर जो है सुई नहीं है, लेकिन सेल ना हो तो क्या करेगा, कुछ नहीं। इसलिए कहते ऐसा भूराजन लोकनाम इत्यादि कहते हुए कहते कर्तृक फलाश्रयाणाम असंभेदाय अविदारणाय अविनाश इत्य अनुमान सिद्ध किया। किम विशिष्ट सुसेतु, यह सेतु किन गुणों से विशिष्ट है कि एतारस सामर्थ्यवान यह हो गया। नैतम सेतु आत्मान अहोरात्र सर्वस्व जनमत परिच्छेद के सती नैतम तरत आरभ्य नैतम इत्यादि सेतु आत्मान अहोरात्र, सेतु कौन आत्मा, इस आत्मा रूपी सेतु को दिन और रात्र पे काल, जो कि सर्वस्व जनमत सभी का जन्म दाता है वो, परिच्छेद के सती सभी जन्म लेने वालों का परिच्छेद करने वाले हैं दिन और रात रूपी काल। जन्यानाम जनक काल कहा गया, इसलिए जगताम आश्रयो मत परिच्छेद के सती नैतम दर्द, यद्यपि समस्त जन्म लेने वालों का एक काल दिन और रात्र काल परिच्छेदक भले ही होता है, किंतु एतम न तरतः, एतम मने एतारस सेतु का वातिक्रमण नहीं कर पाते हैं। यथा अन्य संसारिणः कालेन अहो तहोरात्रादि लक्षणेन परिच्छेद्या न तथा अयम काल परिच्छेद्य इति विप्राय, जिस प्रकार से अन्य संसारी लोग काल रूपी अहोरात्र के द्वारा परिच्छेद्य हुआ करते हैं, न तथा अयम काल परिच्छेद्य, उस प्रकार से आत्मा रूपी जो सेतु है काल के द्वारा परिच्छेद्य नहीं है, ये इसका अभिप्राय। यस्माद् अर्वाक् संवत्सरो अहो भी परिवर्तित श्रुत्यंतरा, जिसलिए अन्य श्रुतियों ने कहा यह संवत्सर अहो भी रेव परिवर्तते, तद्देवा ज्योतिषान ज्योति ही आयुर उपासते अमृतमिति, ये श्रुति शेष है नीचे दिया है। अर्वाक् संवत्सरो अहो भी तद्देव ज्योतिषान ज्योतिरायुर उपासते, क्योंकि पूर्व में क्या था, दिन और रात के माध्यम से ही संवत्सरों का निरंतर परिवर्तन होते रहता था, और दार संवत्सर रूपी आत्मा को ही देवताओं ने आयु इस गुण से उपासना करने लगे थे। अतएव सभी शरीर वाले जितने भी हैं, जो भी उत्पन्न होने वाला वस्तु है, जनिमान वस्तु जनिमतः जन्म लेने वाले जितने भी वस्तु हैं, वे सब के सब क्या हो गए, निश्चित आयु वाले हो गए, अर्थात काल से परिच्छिन्न हो गए। और ये जो है सेतु है आत्मा है, यह काल से परिचिन नहीं होता, यह बात सिद्ध हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्।